کی سورہ الاعراف میں اجمالی طور پر ذکر کیا گیا ہے، تفسیر صحابی وغیرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. بلعم بن باعورہ، یہ اپنے وقت کا بڑا ہی زبردست علامہ تھا، اسم اعظم کا علم بھی اس کے پاس تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس کے پاس اس قدر روحانیت تھی کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے لوہے محفوظ کی عبارتیں پڑھ لیتا تھا، عرش کی خبریں لے لیتا تھا، اس قدر وہ پہنچا ہوا تھا. کافی لوگ اس کے پاس علم حاصل کرتے تھے. مفسرین فرماتے ہیں کہ 12,000 دواتیں طلبا کی اس کے پاس رکھی رہتی تھی، اس قدر یعنی کہ لوگ، یعنی کہ 12,000 شاگرد اس کے پاس علم حاصل کرتے تھے. حالانکہ اگر کوئی بڑے سے بڑا دارالعلوم بھی ہو تو اس میں 1,000-1,200 طلبا پڑھتے ہوں گے، اور اس کے پاس 12,000 طلبا پڑھتے تھے. اس قدر مطلب یہ کہ زبردست عالم تھا. دیکھیے، جب اللہ تعالی کسی کو گرفت میں لاتا ہے تو نہ اس کی علمیت دیکھتا ہے، نہ اس کی اس قدر مطلب روحانیت وہ دیکھتا ہے. اگر اگلے سے کوئی ایسی لگزش ہو جائے جس پر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچتا. ایک حدیث شریف مجھے اس ضمن میں یاد آ رہی ہے، اس حدیث پاک کو اگر آپ گرا میں باندھ لیں تو آپ کے لیے بڑی رہنما ثابت ہوگی. اس کا مفہوم یہ کہ بندہ ایک بات کہتا ہے، اس سے پتا نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک بات ایسی وہ کہہ ڈالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. اور بندہ ایک بات بعض اوقات ایسی کہہ دیتا ہے جس کا اس کو پتا نہیں ہوتا، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا. پہلی بات تو بڑی حوصلہ افزا ہے، اور دوسری جو دوسرا حصہ ہے حدیث پاک کا وہ ہمارے لیے بہت زبردست تنبیہ ہے. جیسے داناؤں نے کہا کہ پہلے اپنی بات کو تولو پھر منہ سے بولو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں ناراضگی کا سبب ہو جائے. تو اس حدیث پاک سے بہرحال جو ہر وقت فضول بک بک کرتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بےچارے، یعنی دنیا کی کوئی طاقت ان کی زبان کو تالا نہیں لگا سکتی، یہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھنستے ہی چلے جاتے ہیں. تو اس لیے مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے کہ یہ مطلب ڈیڑھ انچ کا جو آلہ ہمارے منہ میں ہے نا، اللہ کرے کنٹرول ہو جائے. حقیقت یہ کہ اگر یہ قابو میں آ گیا نا تو ساری دنیا ہماری قابو میں آ جائے گی. ایک تو حدیث شریف میں من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، اور کسی دانا نے بڑی پیاری بات کہی، ایک چپ 100 کو ہرائے، ایک چپ جو ہے وہ 100 کو ہرا دیتا ہے، اور جو بولتا رہتا ہے پھنستا رہتا ہے، اپنا وقار وہ کھو بیٹھتا ہے، امپریشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے زیادہ مطلب بات کرنے سے. ہاں اچھی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اچھی اور بری کی تمیز بھی ہونی چاہیے. ہم یہی سمجھتے ہیں اچھی بات کر رہے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا، ہم تو مذاق بھی کرتے ہیں، مسخری بھی کرتے ہیں، ٹھٹھا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دوبارہ یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بات پر راضی ہو جائے تو وہ ایسا راضی ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ راضی ہو جاتا ہے, اور اگر کسی بات پر وہ ناراض ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ناراض ہو چکا ہوتا ہے. تو بہرحال بلم باورا جو بہت بڑا علامہ تھا, بہت بڑا پہنچا ہوا شخص تھا, اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا. اب ناراضگی کے اسباب کیا ہوئے یہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلات و السلام قوم جبارین سے مقابلے کے لیے اپنے کثیر لشکر کو لے کر چلے, تو بلم بن باورا کی قوم نے بلم بن باورا سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم الشان لشکر کو لے کر نکلے اور ہم لوگوں کو یہ خوف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت ہم لوگوں پر حملہ آور ہوں گے, اور یہ زبردست اور طاقتور فوج ہے, یہ ہماری زمینوں پر بھی قابض ہو جائیں گے اور ہمیں نکال دیں گے, اس لیے آپ چونکہ مستجاب الدعوات ہیں, آپ کی دعا قبول ہوتی ہے, برائے مہربانی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے آپ بد دعا کیجیے. بلم بن باورا یہ سن کر چونک گیا, اس نے کہا تم لوگ کیا کہہ رہے ہو, نہیں نہیں نہیں, میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی مومنین پر میں بد دعا کروں, نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ جو ان کی قوم تھی وہ رونے لگی, چلانے لگی اور عاجزی کرنے لگی, خوشامد کرنے لگی کہ ہم لوگ تباہ ہو جائیں گے, ہم لوگ لوٹ لیے جائیں گے, آپ بد دعا کریں. تو بلم بن باورا نے کہا کہ تم مجھے کیسا مشورہ دے رہے ہو, میں اللہ کے نبی کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں, میں مومنین پر کیسے بد دعا کر سکتا ہوں. اس نے مطلب بالکل یعنی صاف منع کر دیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, میرا ایمان برباد ہو جائے گا, میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی اگر میں ان کو بد دعا کروں گا, تو میں نہیں کرتا, بالکل گھس کر منع کر دیا. قوم روتی ہوئی چلی گئی. پھر اس قوم نے چینل بدل دیا, اب دوبارہ وہ قوم آئی اور بڑے ہدایا اور دولت اور مال وغیرہ لے کر وہ قوم پھر آئی اور بلم بن باورا کے قدموں میں سارا ڈھیر کر دیا کہ حضور یہ قبول فرمائیں, بس شرط یہ کہ آپ مہربانی کر کے آپ دعا کر دیں, بد دعا کر دیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حق میں. اب جب مال دیکھا تو بلم بن باورا کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی. اب دیکھیں آج کل مال کا ہی سارا مطلب وبال ہے, مال سے آج کل مطلب سب کچھ خریدا جاتا ہے. کئی آپ کو بد نصیب ایسے اس معاشرے میں شاید ملیں کہ جو مال دیکھ کر نعوذ باللہ اپنا ایمان بیچ دے, اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اور آج کل تو عام طور پر مطلب یعنی کہ مال کا وبال آپ کو دیکھ ہی رہے, میں کچھ اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کو بہت کم مخلص بندے اس دنیا میں اب نظر آئیں گے جو صرف مطلب یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کے لیے دین کا کام کرتے ہوئے آپ کو ملے, ورنہ حالات بہت ہی خراب ہو چکے. تو بہرحال یہ کہ بلم بن باورا نے جب مال دیکھا اس کی آنکھیں چندھیا گئی, اس کے منہ میں رال ٹپک پڑی اور وہ تیار ہو گیا, چنانچہ وہ اپنی گدھی پر سوار ہوا اور بد دعا کرنے کے لیے اپنی قوم کو ساتھ لے کر چل پڑا. راستے میں بار بار اس کی گدھی جو تھی وہ ٹھہر جاتی اور واپس مڑنے لگتی, تو وہ اس کو مارتا اور زبردستی اس کو آگے وہ ڈھکیلتا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھی کو قوت گویائی عطا فرمائی, وہ گدھی بول پڑی اور کہنے لگی افسوس اے بلم بن باورا, تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے, دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے ڈھکیل رہے ہیں. اے بلم تیرا ستیہ ناس ہو, کیا تو اللہ عز و جل اور اس کے نبی علیہ السلام اور مومنین کی جماعت پر بد دعا کرے گا؟ بلند بن باورا پر گدھی کے اس واز کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، خلاص ہو گیا تھا، اس نے کوئی توجہ نہیں کی، وہ مسلسل گدھی کو مارتا رہا اور آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ حسبان نامی پہاڑی پر وہ پہنچا، اس کی قوم بھی اس کے ساتھ، بلندی سے اس نے دیکھا تو سامنے ہی حضرت موسیٰ کریم اللہ علی نبینا علیہ السلام اپنی فوج ظفر موج کو لیے تشریف فرما تھے، چنانچہ بلم بن باورا نے بد دعا کا سلسلہ شروع کیا، مگر اللہ کی شان دیکھی، یہ چاہتا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام اور قوم مومنین پر بد دعا کرے، لیکن نکلتا تھا الٹا، یہ کہتا کہنا چاہتا تھا کچھ اور نکلتا تھا کچھ، یعنی وہ اپنے حق میں اور اپنی قوم کے حق میں بد دعا کر رہا تھا، اس کی قوم نے اس کو ٹوکا کہ بلم یہ کیا کر رہے ہو، تم تو ہمیں بد دعا دے رہے ہو، تو اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو بد دعا دوں لیکن میں ان کو بد دعا نہیں دے سکتا، میری زبان پر تو اپنے لیے ہی بد دعا نکل رہی ہے، ہائے افسوس میرا ایمان سلب ہو چکا ہے، میں برباد ہو گیا، میری دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، ابھی وہ یہ بد دعا کر رہا تھا اپنے لیے کہ اس کی زبان جو تھی وہ لٹک کر سینے پر آ گئی اور وہ ذلیل اور خوار ہو کر پہاڑی سے اتر آیا، اب وہ رونے لگا اور رو رو کر اپنی قوم کو کہنے لگا کہ ہائے افسوس میں تو برباد اور غارت ہو گیا، افسوس دنیا کی دولت نے مجھے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، میرا ایمان بھی ضائع ہو چکا ہے اور میں قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہو چکا ہوں، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، ہاں جب میرا ایمان برباد ہو ہی چکا تو میں بھی تمہیں ایک مکر کی چال بتاتا ہوں کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تم مطلب تباہ کر سکتے ہو، چنانچہ اس نے کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ تم مطلب ان کو نقصان پہنچاؤ، یوں کرو کہ بے شمار حسین لڑکیوں کو تیار کرو اور ان کو بنا سجا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ان کو چھوڑ دو، اگر کسی ایک شخص نے بھی کالا منہ کر لیا تو بس یہ سب تباہ ہو جائیں گے، چنانچہ بلم بن باورا یہ قوم میں بے شمار حسین دوشیزائیں فرام کی اور ان کو بنا کر سنوار کر بنی اسرائیل کے لشکر میں چھوڑ دیا، آخر کار ایک بنی اسرائیل کے رئیس کو ایک لڑکی بھا گئی، اس نے اس کو پکڑ لیا، اٹھا کر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور اس نے فتویٰ پوچھا کہ اے موسیٰ میرا دل اس پر آ گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو، خبردار اگر تم نے ایسا کیا کہ یہ تو حرام ہے، اس کو بہت ڈرایا لیکن شہوت اس پر غالب آ چکی تھی اور آپ جانتے ہی ہیں کہ شہوت جو ہے بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، انسان اس میں اندھا ہو جاتا ہے، شہوت غالب آ چکی تھی، وہ بالآخر نہ کرنے کا اس نے کیا، بس پھر کیا تھا، اللہ کا غضب بنی اسرائیل پر نازل ہوا اور بنی اسرائیل کے اس لشکر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گھنٹے بھر کے اندر سمجھو 70,000 لشکری جو تھے وہ موت کے گھاٹ اتر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر بکھر گیا، اور یوں سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو واپس تشریف لے جانا پڑا. آپ بہت رنجیدہ ہوئے, بہت رنجیدہ, لیکن بلم بن باعورہ اپنے ناپاک عزائم میں عارضی طور پر کامیاب ہو گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس واقعے کو سورہ آراف نواں پارا, سورہ آراف میں اللہ تعالی نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے, اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں, تو وہ ان سے صاف نکل گیا, تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا. یہ بلم بن باورہ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی آیتیں دی, نشانیاں دی, اور اتنا وہ پہنچ گیا, لیکن شیطان اس کے پیچھے لگ گیا, شیطان نے اس کو بہکا دیا تو وہ گمراہوں سے ہو گیا. اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے, مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا, تو اس کا حال کتے کی طرح ہے, تو اس پر حملہ کرے زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے. یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی, تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, آپ نے دیکھا بلعن بن باورہ اتنا عظیم الشان مرتبے کا مالک ہونے کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور وہ ذلیل ہوا. تفاسیر میں آتا ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا, یا اللہ بلعن بن باورہ کیوں تباہ کیا گیا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کو بے شمار نعمتیں دی, لیکن اس نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا, اس نے ناشکری کی, اس لیے ہم نے اس کو برباد کر دیا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے ہمیں درس عبرت حاصل کرنا چاہیے. اس کی ایک ایک سطر نہیں نہیں ایک ایک لفظ اپنے اندر حکمت کے موتی لیے ہوئے, کہ اس دنیا میں اگر نعمتیں مل جائیں تو ہرگز ہرگز تکبر نہ کریں. یعنی میں اپنے اوپر مثال کے طور پر جیسے سوچوں کہ اب میرا تو بہت نام ہو گیا, میں بیان کرتا ہوں تو لوگ اتنے سنتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ میرے لیے بھی درس عبرت ہے کہ بلعن بن باورہ کو جو مقام حاصل تھا وہ مجھے حاصل نہیں کیا. آپ کو دولت آ جائے, آپ پھول پڑے, تو آپ کو بھی سوچنا ہے کہ بلعن بن باورہ جتنی دولت آپ کے پاس نہیں آئی. ہر ایک اپنے اپنے طور پر اس واقعے سے درس عبرت حاصل کرے. قرآن میں یہ جو قصے بیان کیے گئے اس کا مقصد اس کے سوا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا سامان, جیسے کہ خود قرآن نے بھی تو ذکر کیا نا, فاقصص القصص لعلهم يتفكرون, تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں. تو یہ واقعات ہماری نصیحت کے لیے ہوتے ہیں, اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں نہیں, کہیں بھی نہیں پہنچے ہم, تو پھر ہم اگر تکبر کریں اور ناشکری کریں تو بھلا میرے بھائیوں ہمارا کیا انجام. تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سی بھی مصیبت آ جائے جب بھی شکر کرنا ہی ہے. اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ کیسی بیماری ہو, کیسی ہی آفت ہو, لیکن اس دنیا میں یہ دستور ہے کہ ہر آفت اور ہر بیماری سے بڑی بیماری اور بڑی آفت موجود ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے تو وہ بیچارہ مصیبت میں تو ہے, لیکن اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف پیٹ میں درد دیا, اگلے کو تو پیٹ کا کینسر ہو گیا ہے نا, بڑی بیماری. اب جو پیٹ کے کینسر میں مبتلا ہے وہ مطلب یوں سوچ کر اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ دلاسا دے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اگرچہ پیٹ کا کینسر ہے لیکن میں چل پھر تو رہا ہوں. وہ اس کو تو گلے کا کینسر ہے, کچھ اس کے تو نیچے غذا اترتی نہیں اور آکسیجن پر پڑا ہوا. کہ یوں کیونکہ آپ خود غور فرمائیں, کوئی سی بیماری ہو کسی کو ہو جائے اس سے زیادہ بیمار دنیا میں موجود ہوتا ہے. کسی پر کوئی سی آفت آ جائے اس سے زیادہ آفت زدہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. آپ بے روزگار ہیں تو آپ کی اس بے روزگاری کی تکلیف کو اللہ دور کرے, لیکن اس تکلیف پر بھی شکر کرنا ہوگا. اس لیے کہ آپ کتنے عرصے سے بے روزگار ہیں؟ 6 مہینے سے بے روزگار ہیں. اچھا 6 مہینے سے بے روزگار ہیں, اور میں آپ کو دکھاؤں فلاں 2 سال سے بیچارہ بے روزگار ہے. یہ ہوتا ہے نا, ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر پریشان حال ہوتا ہے. اچھا جو 2 سال کا بے روزگار ہے وہ سمجھے کہ بس میں سب سے زیادہ پریشان ہوں. نہیں بابا, وہ فلاں جو ہے نا وہ غریب 3 سال سے بے روزگار بھی ہے اور اس پر 30,000 کا قرضہ بھی چڑھا ہوا ہے. چلو آپ پر قرضہ تو نہیں ہے, تو اچھا آپ پر قرضہ ہے کتنا ہے؟ 15,000 قرضہ ہے. اچھا اور 2 سال سے بے روزگار ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں بےچارہ 5 سال سے بے روزگار ہے اور 3.5 لاکھ کا دیوالیہ کر کے بیٹھا ہے اور قرض دار جان کھا رہے ہیں. تو ہر ایک دوسرے سے زیادہ پریشان ہوتا ہے. لہذا جو بھی پریشانی آئے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کی مثال میں یوں دوں آپ کو, امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لیے جا رہے تھے کہ ان کے سر پر کسی نے راکھ کا تھال الٹ دیا, تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے, آپ پر راکھ ڈال دی, آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر کیوں ادا نہ کروں, میں اپنا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پر آگ کا تھال آنا چاہیے تھا, کوئی انگارے بھر کر مجھ پر تھال ڈال دیتا. تو یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ صرف مطلب یعنی کہ راکھ پر سلے ہوں گے کہ مجھ پر راکھ ہی ڈالی گئی, مٹی ڈالی گئی. دیکھیے انہوں نے شکر ادا کیا. اور میرے آپ میں سے کسی پر کوئی راکھ ڈال تو دے, تھال کا چٹکی پھینک کر دے, 2 ٹکڑے بات نہ کرے اس کی, تو یہ مطلب دستور ہے. تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور جو بھی آپ بتائی وہ آ گئی تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یہ ازل سے مقدر تھی. اور ایک بزرگ ایک بار گدھے پر تشریف لیے جا رہا تھا, یہ گدھے سے گر گئے, زمین پر گر گئے, تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. لوگ دوڑ پڑے, جمع ہو گئے, حضرت آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں شکر کیوں ادا نہ کروں, کہ یہ آفت مجھ پر پہلے سے لکھی ہوئی تھی, اب آ گئی تو ٹل گئی, تو میں شکر ادا کر رہا ہوں, یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو آفت لکھی ہوئی تھی وہ ٹل گئی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. اگر کسی کو یہ پتا ہو کوئی اسکوٹر پر گر دے تو کپڑے جھاڑ کر وہ لنگڑاتا ہوا چل پڑے گا, لیکن کسی کو پتا ہوگا دیکھو یہ روڈ پر چلنا تمہارا مقدر ہے اور تمہیں یہاں گرنا پڑے گا نہیں تو ہم گولی مار دیں گے, گرنا کمپلسری ہے, تو دوڑا اسکوٹر. تو پھر پتا ہو کہ گرنا ہے تو پہلے سے آدمی کا مطلب خون خشک ہو جائے گا, میں گروں گا اور یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور خود بخود اچانک گر گیا تو پھر کچھ نہیں ہوتا اس کا, آدمی مطلب چلو ہو گیا جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ جو بھی آفت آئی اس سے مطلب یعنی کہ بڑی آفت موجود ہے. اچھا تو آپ سوچتے ہوں گے کہ دنیا میں آخر کوئی تو ایسی آفت ہوگی جو سب سے بڑی آفت ہوگی, تو کیا وہ بھی شکر ادا کرے؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں وہ بھی شکر ادا کرے. اس لیے کہ دنیاوی آفتیں جتنی بھی ہیں وہ چاہے سب سے بڑی آفت میں کوئی مبتلا ہو جائے, دنیا کی دین کی نہیں, خدا کی قسم دین کی آفت بڑی خطرناک ہے. نعوذ باللہ کسی کا ایمان برباد ہو جائے تو اس سے بڑھ کر تو آفت ہی کیا. نعوذ باللہ کوئی گناہ کر بیٹھے, نماز اس کی قضا ہو جائے, نعوذ باللہ, یہ بہت بڑی آفت ہے. اگرچہ اس کو ہم آفت نہیں سمجھتے, آفت بہت بڑی ہے. تو یہ کہ دین کی جو آفت ہے یہ بڑی آفت, دنیا کی آفت سب سے بڑی آفت بھی اگر کسی کو آ جائے تو وہ آفت بھی واقعی ایسی ہے کہ اس پر بھی شکر ادا کرنا ہی چاہیے. دیکھیے نا, جو کچھ جسمانی تکلیفیں بیماریاں وہ بے شک سب مجھ میں, لیکن کثیر بندے ایسے ہیں جو کفر کی بیماری میں مبتلا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں کفر کی بیماری سے محفوظ ہوں. ہے نا بیماری, سب سے بڑی آفت کفر کی. اور ایک بزرگ کا واقعہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا تو لبے دریا میں نے ایک بزرگ دیکھا فقیر, اس کے چیتے نے کاٹ لیا تھا, بہت بڑا زخم ہو گیا تھا اور زخم میں پیپ پڑ گئی تھی, سیپٹک ہو گیا تھا, وہ بہت تکلیف میں تھے, لوگ بھی کہتے تھے اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. تو حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہے, چیتے نے کاٹا, زخم آپ کا خراب ہو گیا اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں, مجھے زخم ہی تو ملا ہے, میرے جسم میں میری جان میں ہی تو تکلیف ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کی بیماری سے تو محفوظ کیا ہوا ہے نا, میں شکر کیوں ادا نہ کروں. اور اے میرے بیمار بھائیو, مجھے تو روز پرچیاں آتی آج ہی ہیں, عموماً بیماریوں ہی کی پرچیاں ہوتی ہیں, اصل بیماریاں جو گناہ کی بیماریاں ہیں اس کی طرف میں نے بیسیوں بار توجہ دلائی, خدا کی قسم بے نمازی ہونا یہ سب سے بڑی بیماری ہے, یاد رکھیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ سب سے خطرناک مریض ہے, جو جھوٹ بولتا ہے بہت بڑا مریض ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے بہت بڑا مریض ہے, غیبت کرنے والا بہت بڑا مریض ہے, داڑھی منڈانے والا بہت بڑا مریض ہے, اس کے چہرے پر آگ لگی ہوئی ہے, جو داڑھی منڈاتا ہے گویا اس کے چہرے پر آگ لگی ہوئی ہے, اور اس آگ کو بجھانے کی فکر نہیں, تھوڑی سی خارش ہو گئی تو پرچی بھیج دیتا, زخم آ گیا تو پرچی بھیج دیتا, بخار آ گیا تو پرچی بھیج دیتا ہے, چہرے پر آگ لگی ہوئی اس کو بجھانا اپنے ہاتھ میں ہے, نہیں بجھاتا, نہیں بجھاتا, حرام روزی کماتا ہے, چاہے تو چھوڑ سکتا ہے, کوشش کرے تو, اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے, کہ حدیثوں میں آیا کہ جو ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو 40 دن کی اس کی عبادت نامقبول ہوتی ہے, 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, مختلف حدیثوں کے مضامین ہیں, اور وہ لقمہ جب تک اس کے پیٹ میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے, اور اگر وہ اس حال میں مر گیا کہ حرام کا لقمہ اس کے شکم میں ہے, پیٹ میں ہے, تو جہنم میں ڈال دیا, کہ کوئی پرواہ نہیں, اس بیماری سے کوئی نہیں ڈرتا, سود خطرناک بیماری ہے, کہ قرآن میں آیا کہ سود خور قیامت کے روز اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے وہ پاگل مخبوط الحباب. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج یہ منظر دیکھے کہ بعض لوگ ہیں جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح اور ٹرانسپیرنٹ, مطلب آر پار نظر آتا ہے, ایسے اندر سانپ اور بچھو دوڑ رہے ہیں اور ان کو کاٹ رہے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سود خور ہیں, سود کھانے والے, ان کا یہ حال برزخ, اس سود کی بیماری سے کوئی نہیں ڈرتا. رشوت اور راشی بل مرتشی قلعہ مندار, رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم, کوئی نہیں ڈرتا رشوت کی بیماری سے, ڈرتے ہیں تو بخار سے ڈرتے ہیں, درد سر سے ڈرتے ہیں جو گناہوں کو دھوتے ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اصل آفتیں جو ہیں یہ گناہ کی ہیں, اور دین میں جو آفتیں وہ آفتیں, دنیا کی کوئی آفت ایسی نہیں جو ہمارے لیے مضر ہو. تو سب سے بڑی آفت میں کوئی مبتلا ہو, آپ کہیں گے کیا وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے, تو جی ہاں وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر کی آفت میں مبتلا نہیں کیا, ایمان اس کو نصیب کیا ہوا ہے, چاہے کتنی بیماری میں ہو وہ بھی شکر ادا کرے, شکر ادا کرے. اچھا, اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اس لیے بھی شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں تکلیف دی تاکہ اس تکلیف کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی تکلیف سے بچا لے. جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, شرح صدور میں نے پڑھی تھی, جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو آخرت میں بچانا چاہتا ہے تو دنیا میں اس کی روزی میں تنگی ڈال دیتا ہے. دیکھو سنو غریبوں, سنو بے روزگاروں, سنو آفت زدوں, سنو, ناشکری کرو گے تو پھر مت سننا, شکر گزار بندو سنو, کہ اللہ تعالیٰ جس کو آخرت میں نوازنا چاہتا ہے تو ایسا بھی کرتا ہے کہ دنیا میں اس کے رزق میں تنگی, تنگ دستی, اس کی جان میں بیماریاں, طرح طرح کی پریشانیاں, اولاد میں اس کو تکلیف ہے, مثلا کسی کی اولاد نافرمان ہوتی ہے یا ہوتی ہے جو بیمار پڑی رہتی ہے، طرح طرح کی اولاد کی تکلیفیں اس کو عطا کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالی اس کے گناہوں کو دنیا میں مٹاتا ہے، بے روزگاری کے ذریعے، بیماری کے ذریعے، اولاد کی پریشانی کے ذریعے، جان میں بیماریوں کے ذریعے، کہ وہ دبلا پتلا مریل سا ہوتا ہے، سوکھا ساکھا، پیلا پیلا رنگ پڑا، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں اور لوگ بےچارے کو ایک نظر دیکھتے بھی نہیں، حقارت سے ٹھکرا دیتے ہے نا، تکلیف میں بہت مریض سراپا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دنیا میں مٹاتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے. اگر اب بھی گناہ موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو سکرات کی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، مزید اس کے گناہ جو ہیں تو وہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹاتا ہے. دیکھو بےچارے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دنیا سے جاتے ہیں، کئی ایسے ہوتے ہیں. اس طرح اس کو دنیا میں روزی کی، بیماریوں کی، اولاد کی تکلیفیں دے دے کر اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے آخرت میں، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں وہ ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے پاک ستھرا ہے نا، سیدھا جنت میں گویا پاک ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ اگر اپنے کسی بندے کو پکڑنا چاہتا ہے تو ایسا بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں ایسا ہی کرتا، ایسا بھی کرتا، کوئی ناراض نہ ہو. اس کو مال میں فراوانی، مال میں فراوانی، بہت مال، بڑا بیک بیلنس، بڑا مالدار ہو جاتا ہوں، بڑا سرمایہ دار ہو جاتا ہوں. اور اس طرح اس کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جان میں تندرستی دیتا ہے. مسٹنڈا ہوتا ہے یار، اگر سیٹ بھی ہے جسم زیادہ پھولا ہوا نہیں، لیکن وہ صحت مند ہوتا ہے، غذائیں اس کو اچھی ملتی ہیں، رنگ اس کا سرخ ہوتا ہے، نکھرا ہوا ہے نا، بڑے ٹھاٹ ماٹ ہوتے ہیں، لمبی کار ہوتی ہے، بنگلہ ہوتا ہے. یہ حدیث کا میں خلاصہ الفاظ نہیں بتا رہا، خلاصہ انہیں اس کو دنیا میں آسائش دیتا ہے، جان میں تندرستی، اولاد کا سکھ دیتا ہے اس کو، اولاد کا بھی سکھ. اس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ دیتا ہے. اگر اب بھی اس کی نیکیاں بچ گئیں تو اس کی موت اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. تو پتا چلا فلاں سیٹ صاحب ہارٹ فیل ہو گئے، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہے، تو محتاجی نہیں ہوئی، بڑی آسانی سے چل پڑا، چلا تو آسانی سے لیکن وہ قبر میں پھنس کے اترے گئی. ہر ایک نہیں، میں نے پہلے سب کے لیے نہیں کرا، ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں کسی کا پتا نہیں کیا کس کے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کسی کو مخصوص کر کے نہیں کہیں گے کہ اس پر غضب ہے، کہ جو دولت مندوں پر رشک کرتے ہیں اور غربت میں خون جلاتے ہیں، میں ان کی تسلی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر شکر ادا کرو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو بہرحال میرے پیارے بھائیو، اس طرح اس کو موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے. تو یوں اس کے نیک اعمال جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں نپٹا دیے جاتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ نیکیاں اس کی کوئی نہیں ہوتی، گناہ ہی گناہ ہوتا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ کیسی بھی آفت آئے، کیسی بھی مصیبت آئے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے اور ناشکری سے دور رہا جائے، شکوا شکایت سے دور رہا جائے. یہ جو ہر ایک کو کہتے پھرتے کہ یہ ہو گیا، بیماری نہیں جاتی، پریشانی نہیں جاتی، میں تو ادھر بھی گیا، اس سے تعویذ لیا، اس سے تعویذ لیا، اس بزرگ سے دعا کی، اتنے مزاروں پر گیا، کھلا گیا، میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا، یہ شکوا نہیں. تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں مصیبتیں دے کر تمہارے گناہ مٹائے جا رہے ہوں، ہو سکتا ہے گناہ مٹانے کے ساتھ ساتھ تمہارے درجے بلند کیے جا رہے ہوں، تو کوئی نہیں جانتا. تو میرے بھائیوں بس یہ بات ذہن سے نکال دو کہ بیماری اور پریشانی اصل مصیبت نہیں. اصل مصیبت اول تو کفر کی بیماری ہے، اور یہ بیماری ایسی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جن پر مہر لگ گئی ان کی بات کر رہا ہوں، ہمیں نہیں پتا کس پر مہر لگی، جن پر مہر لگ گئی کفر کی، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس مرض کو اور بڑھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے مرض کفر، مرض نفاق سے ہر مسلمان کو بچا لے، ہر مسلمان کو بچا لے. تو اول مرض جو ہے وہ کفر ہے، نفاق ہے، اور دوسرا جو مرض ہے وہ یہ دنیاوی آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیاوی بیماریاں، پریشانیاں، یہ بزرگوں کے نزدیک مطلب یعنی کہ بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، اور ان میں مطلب شکر کرنا چاہیے. بزرگوں کا مشہور مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، کہ ہم بلاؤں اور مصیبتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا جو ہیں وہ دنیا کی نعمت ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں. مطلب اللہ والوں کو کوئی مصیبت آ جاتی، جیسے کوئی جیب کاٹ جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دنیا والے جو ہوتے ہیں ان کو اگر راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جائے خوشی کے مارے نیند اڑ جاتے ہیں. تو یہ مطلب فرق ہوتا ہے. تو ہم اللہ والوں کے نقش قدم پر کاش چلیں کہ کبھی کبھی ہمیں بھی تکلیف پہنچ جائے اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں. حضرت سیدنا فتح موسلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے، ان کی اہلیہ یہ بھی ولیہ تھی، ایک بار گر گئی تو ناخن ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا، تو کھل کھلا کر ہنس پڑی. دیکھنے والوں نے کہا کہ تعجب ہے، تکلیف نہیں ہو رہی، اب کھل ہنس رہی ہیں. اب تو انہوں نے کہا کہ ظاہر زخم آیا ہے تو تکلیف تو ہونی تھی، لیکن مجھے ہنسی یوں آ گئی کہ مجھے اتنی ساری تکلیف ہو گئی، اب اتنی ساری نیکیاں مل جائیں گی، تو نیکیوں کی خوشی میں مجھے ہنسی آ گئی. یہ بھی ان کی سوچ تھی. اور اگر اپن کو ایک کانٹا بھی لگ جائے تو پھو پھو پھو پھو کر کے بندے جمع کر دوں، خون جا رہا ہوں، خون جا رہا ہوں، خون جا رہا ہوں، شور مچا دیں ہم لوگ، ہم لوگوں کا حال یہ. اور وہ مائی صاحبہ کا ناخون، یہ ناخون ٹوٹنا یہ خالی آپ نے سن تو لیا، کبھی کبھی کسی کو تجربہ ہوگا تو یاد آ رہا ہوگا کہ نہ نہیں یاد آ جاتی جب ناخن ٹوٹتا ہے کتنی تکلیف ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کی توفیق دے اور شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے پیارے بھائیوں، بس اب یہ ذہن اپنا بنا لو کہ آفتیں اور مصیبتیں اگر آ جاتی ہیں، اللہ اول تو عافیت ہی نصیب فرمائے، ہم لوگ اس قابل نہیں، امتحان کے لائق نہیں، اللہ عافیت دے. اگر بالفرض بالفرض بالفرض اگر آ بھی جاتی ہیں تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے کہ شکوا نہیں کرنا، حرف شکایت زبان پر نہیں لانا، کربلا پہنچ جانا. کربلا میں کتنی تکلیف آئی تھی، ایک بھی واقعہ آپ سنا سکتے ہیں مجھے کربلا کا، جس میں امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے شکوا شکایت کی، یا ان کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جن کی دعا سبحان اللہ مستجاب الدعوات میرے آقا سے بڑھ کر ہو بھی نہیں سکتا کوئی، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی. انہوں نے بھی کوئی ایسی دعا نہیں کی کہ یا اللہ ان پر مصیبت نہیں آئے. آپ کو ایک روایت لا کر مجھے دکھا دیں، میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، آپ لائی نہیں کی، بلکہ دعا کی تو یہی کی، اللہم اعدل حسینا صبرا واجرا، اے اللہ میرے شہزاد حسین کو صبر و اجر عطا فرما. تو آفت سے بھاگنا یہ کوئی مطلب یعنی کہ مردانگی ان کے نزدیک نہیں. تو بہرحال امام علی مقام نے صبر کیا، تو امام علی مقام پر جو صدمہ آیا، آپ پر ایسا آیا، آپ تو بے روزگار ہیں، ان کے تو آنکھوں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، آپ بے روزگار ہیں، لیکن آپ نے ایک وقت بھی فاقہ نہیں کرتے تو ڈٹ کے کھاتے، مل ہی جاتا اسی طرح بھی بڑا. تو یہ کہ ان کی مصیبتوں کو یاد کریں. اگر دین کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، ماں ستاتی ہے، باپ ستاتا ہے، بھائی ستاتا ہے، میڈلے والے تنگ کرتے ہیں، پھپکیاں کستے ہیں، آوازا لگاتے ہیں، کوئی بات، پھر آپ سرکار کو یاد کر دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین کی راہ میں، دین کے راستے میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں. آپ کو کون ستاتا ہے؟ آپ کی راہوں میں کس نے کانٹے بچھائے؟ آپ جو ہچکیاں لے رہے ہیں، آپ کے گردن پر کس نے اونجلی رکھی؟ کسی کی ماں نے دودھ پلایا جو آپ کو پتھر مار کے اس لیے سر پھوڑ دے کہ آپ دیندار؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو طائف میں جا کر دیکھو، جب میرے آقا نے طائف میں جا کر دین کا پیغام دیا تو اس وقت آپ پر سنگ باری کی گئی، پتھر برسائے گئے، نور کا پتلا خون میں نہا گیا اور آپ کی نالین اقدس خون میں بھر گئی. آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہے نہ ہونے کا امکان ہے. تو میرے پیارے بھائیوں جب مصیبتیں ان پر بھی آتی تھی, میں کہتا ہوں مصیبتیں فیض و برکت لینے کے لیے ان کے آستانے پر حاضر ہوتی تھی, کہ مصیبت بھی مطلب اپنے نمبر بنائے کہ میں نے بھی نبی کی زیارت کی ہے. جیسے بخار میرے آقا کے پاس حاضر ہوا تھا تو بخار بھی تو اس کے نمبر بڑھ گئے نا, اور بخار بہت مقدس بیماری ہے, انبیاء علیہ السلام کی بیماری ہے درد سر اور بخار. تو بخار اور درد سر پھولا نہیں سمجھتے کہ ہم نے تو نبیوں کی زیارت کی, تم مطلب چینچی کرتے ہو اور شور کرتے ہو, تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے. دیکھو ہم نے تو نبیوں کے آستانے کی خاک بستی کا شرف حاصل کیا, ایک مطلب سمجھانے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیو یہ مصیبتیں سب جتنی مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام پر آئیں, میرے آقا پر آئیں. تو جو جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں نہ کرے اس کو ہم ویلکم ہی کیا کریں, اللہ ایسی توفیق دے. بہرحال میں کہہ تو جاتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ کہ بلم باورا یہ ناشکری کی وجہ سے تباہ ہوا, اس لیے ہر حال میں ہر صورت میں ہر وقت ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے. اور آخری میں حدیث پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اپنا بیان اختتام کی طرف لاتا ہوں, کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ حمد کرنے والے بندے کہاں ہیں. تو ایک گروہ کھڑا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب جنت میں داخل کر دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حمد کرنے والے جو لوگ ہیں نا, اس سے مطلب یہ کہ وہ لوگ مراد ہیں جو ہر حال میں ہر حال چاہے مطلب آفت آئی ہو چاہے راحت آئی, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو گویا بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے. تو اب مرضی آپ کی ہے, چکوا شکایت کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوتی, تو کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کر لیں اور انبیاء علیہ السلام کو یاد کریں, بزرگوں کی آفتوں اور مصیبتوں پر صبر کی داستانوں کو یاد کریں کہ کچھ تو تسکین ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کی توفیق مرحمت فرمائے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری, سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے, سرمستی رضا کی ہر عالم میں دھوم ہے, ساقی دور جام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفی عنہ کی جانب سے مبلغ دعوت اسلامی میٹھے میٹھے مدنی بیٹے امام گلزار مدینہ مسجد وا کینٹ پنجاب پاکستان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبلغ دعوت اسلامی و رکن شورا حاجی اسد مدنی عطاری سلمہ الباری نے یہ خبر دی کہ فیضان مدینہ کی سجاوٹ کے دوران جشن ولادت کے دنوں میں آپ دیوار سے گر پڑے اور تین چار جگہ آپ کو فریکچر ہو گیا. اللہ الامتحان, بیٹے صبر کیجئے اور ہمت سے کام لیجئے. یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما. یا اللہ ان کے زخم جلدی بھر جائیں، الہ العالمین ان کے بدن میں کوئی خامی نہ رہ جائے، یہ بالکل صحیح سالم تندرست ہو کر خوب تیرے دین کی خدمت کریں، سنتوں کی دھومیں مچائیں، مدنی قافلوں کے مسافر بنے اور بنائیں، صبر بھی دے ان کو، اجر بھی دے ان کو، ان کے سارے گھرانے کو شاد و آباد رکھ، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کو مدنی پھول پیش کرتا ہوں. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 80، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ مکین گنبد خضرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر میری جان قربان، تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ عز و جل اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، زرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم، زرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم، زرد دنا میں نشم عمدہ امام نشم، زرد د زلفانونا، زرد د زلفانونا، زرد د زلفانونا، زرد د پیزارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.